Ubezpieczenia na życie i zdrowie w PZU wspierają Twoje plany. Sprawdź w oddziale u agenta lub na pzu.pl/ żyj długo i szczęśliwie. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 listopada. Przed chwilą minęła 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Mamy ponad 12 300 nowych zakażeń koronawirusem. Spada liczba wykrytych przypadków na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Obniżkę akcyzy na nośniki energii przewiduje rządowa tarcza antyinflacyjna. Projekt jest prawie gotowy. Na wystawę do Zamku Królewskiego w Warszawie trafiło kolejne arcydzieło Caravaggia. To Narcyz przy źródle. Zmniejsza się dynamika zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zanotowano 12 334 nowe zakażenia, co oznacza 30% wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że w ostatnim czasie można zaobserwować znaczący spadek liczby zakażeń w województwie lubelskim i podlaskim. Tam również w tych dwóch województwach widzimy pewną stabilizację pod kątem łóżek covidowych. W obu tych województwach nie ma potrzeby dostawiania kolejnych łóżek do bazy łóżkowej już istniejącej na potrzeby pacjentów covidowych, gdyż ta istniejąca baza łóżkowa w pełni wystarczy. W tej chwili w skali kraju mamy zajętych w granicach 75% łóżek. Oczywiście nadal najwięcej na Lubelszczyźnie, to jest w granicach 85%. Wojciech Andrusiewicz dodał, że 70% pacjentów trafiających do szpitali to osoby do 50 roku życia. Seniorzy stanowią jedynie 10% osób hospitalizowanych. Na najbliższą środę marszałek Sejmu zaprosiła przewodniczących klubów i kół parlamentarnych na spotkanie w sprawie sytuacji epidemicznej w Polsce. Elżbieta Witek powiedziała, że jeżeli kluby i koła wyrażą zgodę i wolę współpracy, to powinien powstać międzyklubowy zespół, który wypracowałby założenia ustawy w sprawie weryfikacji szczepień. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy już zapowiedzieli, że są gotowi rozmawiać. Na spotkanie przyjdzie też Konfederacja, ale jej posłowie już zapowiadają, że są przeciwni weryfikacji szczepień. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia ma zostać wdrożona znaczna część rozwiązań zawartych w tarczy antyinflacyjnej. Projekt jest prawie gotowy i przewiduje m.in. obniżkę akcyzy na nośniki energii, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaznacza, że inflacja dotyczy wielu krajów. Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że w ogromnej większości krajów Europy inflacja jest historycznie wysoka w porównaniu do ostatnich 20 czy 30 lat. A za te ceny, wysokie ceny energii odpowiada Gazprom i Rosja, odpowiada Nord Stream 2, odpowiadają ci w Europejskiej Partii Ludowej, a sprawdźmy, jakie partie są częścią tej Europejskiej Partii Ludowej, którzy nie tylko nie zablokowali Nord Stream 2, ale sprzyjali wybudowaniu tego gazociągu północnego. Inflacja w październiku tego roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wyniosła 6,8%. 5 osób zabitych i ponad 40 rannych to bilans wczorajszej tragedii w amerykańskim stanie Wisconsin. Rozpędzony samochód wjechał w paradę rozpoczynającą sezon bożonarodzeniowy. Sprawca został już aresztowany. Wczoraj po południu czerwony Ford Escape wjechał z dużą prędkością na ulicę, na której odbywała się bożonarodzeniowa parada w 70-tysięcznym miasteczku Waukesha na przedmieściach Milwaukee. Początkowo auto pędziło obok maszerujących ludzi. Gdy dotarło do miejsca, gdzie orkiestra zajmowała całą szerokość ulicy, kierowca wjechał w tłum. Świadkowie mówią, że nie zatrzymał się ani na chwilę. Jeden z policjantów oddał kilka strzałów w kierunku odjeżdżającego samochodu, ale sprawcy udało się zbiec. Niedługo potem podejrzany został aresztowany przez policję. Był nim 39-letni mieszkaniec Milwaukee Darrell Brooks. Pod jego domem stał Ford Escape ze zniszczonym zderzakiem i pogiętą maską. Jeden ze śledczych powiedział telewizji NBC, że podejrzany ma na koncie długą historię kryminalną sięgającą 1999 roku i że zanim wjechał autem w uczestników parady, mógł uczestniczyć w bójce z użyciem noża. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kolejne arcydzieło Caravaggia, Narcyz przy źródle, trafiło do Zamku Królewskiego w Warszawie. Obraz z Palazzo Barberini w Rzymie dołączył do wystawy Caravaggio i inni mistrzowie, arcydzieła z kolekcji Roberta Longiego, mówił podczas wernisażu dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. To jest taki suplement do wystawy, na której w tej chwili się znajdujemy. To jest dodatek do tej pięknej, ważnej, bardzo reprezentatywnej wystawy karawagianizmu. Pokazujemy przełom, jaki się za sprawą Michelangelo Merisiego dokonał w malarstwie europejskim i tym, co dopełnia tego obrazu, co pokazuje kunszt i wielkość mistrza, jest nowy obraz, właśnie Narcyz. Narcyz przy źródle rozpoczyna cykl prezentacji arcydzieł w Zamku Królewskim w Warszawie. Od 2 grudnia publiczność będzie mogła podziwiać portret Anny Austriaczki Rubensa. Patronem medialnym pokazu jest Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurna noc, na południu możliwy deszcz ze śniegiem w górach, śnieg i uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Również mgły marznące, nocą od minus 4 stopni na Pogórzu do plus 2 nad samym morzem. A nad ranem na północy kraju marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu, na północy oraz w centralnej części kraju popada deszcz, na Suwalszczyźnie śnieg i śnieg z deszczem. Za to na Pomorzu oraz na Kujawach opady marznące powodują gołoleć także w ciągu dnia. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany nad morzem oraz w górach porywisty. Jutro w dzień na termometrach od minus 1 stopnia na Podhalu, plus 3 na wschodzie i na południu, 5 w centrum, 7 w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, a najwyższa temperatura na wybrzeżu do plus 9. Trójka. Program trzeci. Państwa sygnały po wyroku 7 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych na Stołecznej ulicy Sokratesa. Na ile zasadne jest poczucie sprawiedliwości, to jedna rzecz, a druga, czy jeżeli zamykamy względnie młodego człowieka na 8 lat, przez co on nie płaci podatku, składek, wychodzi jako człowiek ze złamanym życiorysem, który musi się odnaleźć w innym świecie. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby, żeby taka osoba była pod dozorem policyjnym, miała jakieś roboty, prace społeczne, plus do tego była zobowiązana do tego rodzaju alimentu w stosunku do dzieci osoby poszkodowanej. Zachęcam do korespondencji 2273, najszybciej, najłatwiej telefonicznie, także mailowo zd3@polskieradio.pl i smsowo, krótko i na temat, 71335. Audycja popołudniowa, 7 minut po 18. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego zechcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję, już teraz nie wiem, 10 minut po godzinie 18. A zatem teraz... Trójkowy komentarz dnia. Bartłomiej Graczak i nasz gość. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a z nami Radosław Sikorski, europoseł Platformy Obywatelskiej, były szef polskiej dyplomacji, były marszałek Sejmu. Kłaniam się, panie marszałku. Dobry wieczór ze Strasburga. Bardzo nam miło. Panie marszałku, Rosja, Kreml odniósł się do doniesień o ewentualnym ataku na Ukrainę. Dmitrij Pieskow mówi tak: wszelkie przemieszczanie wojsk Federacji Rosyjskiej na naszym terytorium nie stanowi zagrożenia dla nikogo i nie powinno nikogo niepokoić. Czy pana te doniesienia niepokoją? No trudno im wierzyć, bo Rosja już dokonała agresji na Ukrainę, nielegalnie okupuje Krym i wspiera separatystów w Donbasie, zresztą także regularnym rosyjskim uzbrojeniem. Jest także w Mołdawii, jej żołnierze w Naddniestrzu. Więc sąsiedzi Rosji mają powody do niepokoju. Czy obserwując sytuację na polsko-białoruskiej granicy, możemy dziś powiedzieć, że ona deeskaluje? Wydaje się, że uchodźcy są odsyłani chociażby do Iraku z powrotem. No to sugeruje, że można było temu zaradzić już 3-4 miesiące temu, gdyby Polska zwróciła się już wtedy do Unii Europejskiej. To ostrzeżenie dla linii lotniczych, aby nie pozwalały ludziom jeździć, latać w jedną stronę do Mińska, mogło być zrealizowane znacznie wcześniej. No ale mamy rząd, który propagował nawet doktrynę izolacjonizmu, brzydzi się Unią Europejską, w ogóle współpracą międzynarodową. No a poza tym ten kryzys na granicy służył słupkom poparcia, więc władza nie chciała współpracować z Unią Europejską. No trochę inaczej ocenia to generał broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, który dzisiaj w wywiadzie dla portalu w polityce.pl mówi tak: Unia ani NATO przez 2 miesiące fizycznie nie zrobiły nic poza komunikatami i deklaracjami. Właściwie zdążyliśmy sami zrobić wszystko we właściwym czasie. Oni ocknęli się dopiero wtedy, gdy granica już płonęła. Na ich działanie było za późno. Poradziliśmy sobie sami, bez Unii Europejskiej i bez NATO, twierdzi generał Skrzypczak. Rozumiem, że pan się z tą tezą nie zgadza. Ja lubię generała Skrzypczaka, no ale przecież to Polska nie pozwalała sobie pomóc. To Frontex proponował wsparcie, to instytucje europejskie proponowały wsparcie. Na samej granicy rzeczywiście nasze służby, nasi mundurowi robili co mogli, ale to jest przecież konflikt, który ma swój aspekt i białoruski, i rosyjski, i bliskowschodni przede wszystkim. To Unia Europejska doprowadziła, mimo tego, że Polska nie chciała tej pomocy przyjąć, do zamknięcia konsulatów białoruskich w Iraku i do wydania ostrzeżenia wobec linii lotniczych na Bliskim Wschodzie, aby nie wozić migrantów do Mińska. Panie marszałku, liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska dziś na konferencji prasowej w Wiedniu wezwała ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej do powstrzymania się od wszelkich kontaktów z władzami Białorusi, dopóki wszyscy więźniowie polityczni w tym kraju nie zostaną zwolnieni, a reżim przestanie używać przemocy. No już mieliśmy kontakty z władzami Białorusi, mianowicie rozmowy kanclerz Merkel. Liderka białoruskiej opozycji apeluje, by powstrzymać się jednak od tych bezpośrednich rozmów, kontaktów. Czy to słuszny apel, pańskim zdaniem? Ja też byłem krytyczny wobec tego telefonu. Raz, że to uwiarygadnia Łukaszenkę. No nikt z nim do tej pory nie rozmawiał. Ale dwa, jest inny aspekt. Mianowicie myśmy się w traktacie w Lizbonie, który podpisał Donald Tusk i ja, ale który ratyfikował Lech Kaczyński, a jeszcze wcześniej wynegocjował rząd Jarosława Kaczyńskiego, zobowiązali do prowadzenia wspólnej, unijnej polityki zagranicznej. Rolą przywódców państw narodowych, nawet największych, jest uzgodnienie wspólnej polityki w Radzie Europejskiej, w Radzie do Spraw Zagranicznych. To jest to forum, gdzie powinna następować starcie interesów narodowych. Tam trzeba zawrzeć kompromis, a potem mamy przewodniczącego Rady i wysokiego przedstawiciela, czyli ministra spraw zagranicznych Unii, aby tak umocowany te decyzje wykonywał. I wydaje mi się, że nawet pani Cichanowska nie miałaby pretensji, gdyby to wysoki przedstawiciel rozmawiał z Łukaszenką. A tak w ogóle to zdaje się, że to nie było potrzebne, bo kluczowe tutaj było, powtórzę to po raz trzeci, odcięcie podaży migrantów poprzez zniechęcenie linii lotniczych do wożenia ich do Mińska. Tak, no i to powoli na szczęście się dzieje. Dopytam jeszcze o przyszłe ewentualne działania Unii Europejskiej. Wiemy, że już jutro na posiedzeniu Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej odbędzie się właśnie rozmowa na temat tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, ale na jutro także Parlament Europejski zaplanował debatę o kryzysie bezpieczeństwa na granicy. Czego pan się spodziewa po tych spotkaniach, po tych debatach? No tu wręcz gruchnęła wiadomość godzinę temu, że pan premier Morawiecki w tej debacie naszej jutrzejszej weźmie udział. No bardzo dobrze, tylko dlaczego tego nie mógł zrobić 2 czy 3 miesiące wcześniej? Przecież to Polska powinna była zarządzać tym kryzysem w imieniu Unii Europejskiej od początku, bo to w naszym interesie i bywały czasy, że Polska była uznawana za poważny kraj z ekspertyzą w sprawach wschodnich, której bezpiecznie można powierzyć działanie w imieniu całej Unii. A tu pan premier przylatuje, jak już kryzys właściwie ma się ku końcowi i kolejny błąd może popełnić, jeśli sądzi, że to, że Polska jest celem ataku Łukaszenki, zwalnia nas z przestrzegania praworządności. Znaczy, ja mam nadzieję, że Morawiecki skoryguje swój błąd z poprzedniej sesji, gdzie na wyciągnięcie ręki miał uzyskanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy, wygłosił prowokacyjne, antyeuropejskie przemówienie. Ta perspektywa się oddaliła. Mam nadzieję, że coś powie, co skłoni komisję do wypuszczenia tych funduszy, bo to jest jeden z czynników, który osłabia złotówkę, za co wszyscy zapłacimy. Relacja złotówki do euro najmniej korzystna dla Polski obecnie od wielu lat. Panie marszałku, zmieniając temat, bardzo niespokojnie w wielu europejskich miastach, w Rotterdamie policja strzelała do demonstrantów, w Brukseli palono samochody, w Wiedniu sobotnie zamieszki przeciągnęły się do późnej nocy, a wszystko z powodu restrykcji covidowych. W Polsce, można powiedzieć, tego problemu nie ma, to znaczy problemu restrykcji, bo zakażeń wciąż bardzo wiele, zgonów również bardzo wiele. Dlaczego Warszawa podejmuje inne decyzje, a właściwie ich nie podejmuje co do nowych restrykcji, a w innych europejskich stolicach te decyzje dotyczące restrykcji są podejmowane, no i są też, spotykają się też ze sprzeciwem społeczeństwa? No, wszyscy wiemy, co powiedział 2 czy 3 tygodnie temu premier Morawiecki, że nie wprowadzamy restrykcji, bo to antyszczepionkowe lobby i antyszczepionkowcy są bardzo agresywni i będą stawiać opór. Przypominam, że ta akcja antyszczepionkowa to była operacja rosyjska. Zdaje się, że nawet dzisiaj premier coś o tym powiedział. Myśmy o tym ostrzegali od miesięcy. To ma bardzo długą historię. No ale z tym trzeba walczyć, trzeba ludzi przekonywać, a nie tylko patrzeć się w słupki i tylko schlebiać albo ustępować płaskoziemcom i antyszczepionkowcom, głównie we własnym obozie politycznym. Żeby jakieś restrykcje to są ludzie były, wewnątrz, tak? Partii rządzącej. Oczekuje pan, żeby jednak tu trzeba brać restrykcje... odpowiedzialność za tysiące istnień ludzkich. I to są trudne decyzje, które rząd musi podejmować nawet kosztem poparcia. No bo ma odpowiedzialność za życie ludzi. Co do odpowiedzialności za życie ludzi, panie marszałku, ostatnia sprawa. Bardzo często na antenie Trójki mówimy o bezpieczeństwie na drogach, więc muszę pana zapytać o ten sobotni rajd Donalda Tuska. Jak pan się odniesie do tego, że lider Platformy stracił prawo jazdy? Dzięki tej informacji miliony Polaków się dowiedziały, że Tusk jeździ sam z Kodą, a nie jest wożony przez kierowców limuzynami, tak jak był premierem, to latał. Teraz już jeździ sam. No, jak normalny człowiek. czyli jak normalny człowiek łamie też przepisy, tak? No oczywiście, ale dostał karę i bolesną. Wie pan, ja wolę Tuska, który stracił na 3 miesiące prawo jazdy, od Kaczyńskiego, który nigdy go sobie nie wyrobił. Dziękuję serdecznie, panie marszałku, za rozmowę. To był trójkowy komentarz dnia, a naszym gościem był europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. There ain't no secrets anymore. My name's been hanging on the hook outside your door. Just an old eyesore. I got this feeling I can't keep it down anymore. Bring me some healing, say Cecilia, carry me home to your house. Ładnie złożyło Foo Fighters San Cecilia. Dziś imieniny Cecylii, patronki muzyki, podpowiada pani Maria. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze pani Ania z Gliwic dodaje, gdy na świętą Cecylię grzmi, rolnik o dobrym roku śni. Składamy najlepsze życzenia dziś świętującym. Będę miał dla państwa zaproszenia na zbliżający się w Trójce w najbliższą niedzielę koncert Kalinowskiego. Ale na razie próbuję

utrzymują się problemy z przejazdem na trasie 62 między Radziejowem a Włocławkiem. Jak napisał słuchacz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców, samochód ciężarowy zderzył się z osobówką w rejonie miejscowości Samszyce. Nie ma informacji o poszkodowanych, to ta drobna informacja. Zła jest taka, że w miejscu zdarzenia wciąż obowiązuje blokada. A na dziewiątce Kolbuszowa-Rzeszów w miejscowości Widełka zderzył się samochód ciężarowy i auto osobowe. Dziewiątka jest zablokowana, trzeba jechać objazdem przez Raniżów. To 174 kilometr. Bilans tego wypadku to jedna ranna osoba. Kierowcy utknęli też w gigantycznym zatorze na A4 przed bramkami w Karwianach. Jadący w kierunku Legnicy postoją minimum 20 minut. Na A4 korek tradycyjnie także w Strzelcach Opolskich i w rejonie węzła Tynieckiego. To na jezdni w kierunku Tarnowa. Spowolnienia są też na autostradzie A1 między Radomskiem a Częstochową. Korek utworzył się przed Kościelcem w kierunku Katowic. Ciasno też na autostradzie A6 od Kołbaskowa do granicy z Niemcami. Tam korek ma ponad 5 kilometrów. A od dziś zamknięta jest niemiecka autostrada A12, która prowadzi do granicy z Polską w Świecku. A12 zamknięta jest od zjazdu Frankfurt-Oder-West do granicy w Świecku. Kierowcy jadący z Niemiec do Polski muszą korzystać z objazdów. Jeśli jadą autem osobowym, granice przekraczają w Słubicach. Jeśli ciężarówką, do Polski wjeżdżają przez Gubin, co wiąże się z nadłożeniem dużej liczby kilometrów. Decyzja o zamknięciu granicy w Świecku od strony Niemiec związana jest z remontem prowadzonym na autostradzie A12, a ten ma potrwać do czwartku. Kolejne informacje z dróg jutro o poranku w Trójce, a więcej informacji na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców w systemie DAB+, także w aplikacji mobilnej. Radio Nawigator Trójki. Po 18.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Jutro pochmurno, z większymi przejaśnieniami na południu, na północy oraz w centrum deszcz, na Suwalszczyźnie śnieg i śnieg z deszczem, na Pomorzu oraz na Kujawach możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Jutro od minus 1 stopnia na Podhalu, plus 5 w centrum do plus 9 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Za 28 minut, 19. Podsumowanie dnia. I Marcin Jagiełowicz. 7,8%. O tyle wzrosła produkcja przemysłowa w październiku, porównując rok do roku. Tak podał Główny Urząd Statystyczny. To więcej niż spodziewała się większość ekonomistów, choć wyniki nie robią już takiego wrażenia jak jeszcze we wrześniu, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. No niemniej jednak widzimy to wyhamowanie w porównaniu do tych miesięcy, gdzie gospodarka była otwierana, czyli drugi, trzeci kwartał. Te dynamiki znajdowały się na wyższych poziomach. Spadek produkcji odnotowano w 9 działach, między innymi w branży samochodowej. Przybywa niestety tych działów przemysłu, gdzie notowane są spadki. O 5 takich działów przybyło właśnie w październiku. Nadal tych działów, gdzie produkcja rośnie, jest sporo, ale jest to problem wyraźnie już widoczny. Na to wpływają przede wszystkim te problemy globalne, czyli opóźnienia w dostawach, problem z dostępem do surowców, materiałów. Zmieniamy temat. Tarcza antyinflacyjna ma zawierać m.in. obniżkę akcyzy na nośniki energii. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. To na razie jedyny konkret, ale za to padła deklaracja, kiedy pakiet ma zacząć działać. Tarcza antyinflacyjna praktycznie jest gotowa i na pewno będziemy chcieli ją, czy znacznej jej części, wdrożyć jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. O szczegółach powiemy w swoim czasie. Właściwie praktycznie jesteśmy gotowi z tym projektem. Na konferencji w Gdańsku padła też deklaracja, że rząd przez komunikaty wysyłane do rynku i działania będzie się starał wzmacniać polską walutę, a ta dziś odnotowuje rekordowe minima, choć po słowach premiera nieco się umocniła. Frank szwajcarski kosztuje teraz 4,48, euro 4,69, brytyjski funt 5,58, a za dolara trzeba zapłacić 4,16 zł. Podsumowanie dnia. Piotr Bujek, główny ekonomista PKO BP, jest naszym gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Chciałem porozmawiać o danych z produkcji przemysłowej, ale zanim o tym, to jeszcze musimy odnotować fakt, że dzisiaj frank szwajcarski zanotował rekord, który przebija tylko ten słynny wzrost notowań z 2015 roku. No i pytanie, czy polski złoty znajdzie w końcu jakieś dno, od którego odbije? Światowe rynki finansowe są cały czas pod wrażeniem danych inflacyjnych ze Stanów Zjednoczonych. Do tego dzisiaj decyzja prezydenta Bidena

water. Lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Lonely water. James Bay w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki i już za 18 minut 19. Reportaż w Trójce. Pochodzący z Chorzowa ksiądz Jan Franciszek Macha jest nowym błogosławionym Kościoła katolickiego. Uroczystość beatyfikacyjna odbyła się w katowickiej katedrze w minioną sobotę, 20 listopada. Ksiądz Macha, zwany w rodzinie Hanikiem, został zamordowany przez hitlerowców za działalność charytatywną podczas II wojny światowej. Miał 28 lat. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Agnieszki Loch pod tytułem Hanik. Moim zdaniem to była jedna z najodważniejszych postaci w naszej rodzinie. Nie bał się tej śmierci, nie bał się tych torturów. Jakby torturowali, wszystko przeżywał w spokoju. Pomagał biednym, tym ofiarom wojny, tych, których aresztowali, rozstrzeliwano, których brano do wojska i ginęli. Autoritate nostra apostolica. Facultatem facimus. Naszą władzą apostolską zezwalamy. Ut venerabil servus Dei, Johannes Franciscus Macha. Aby odtąd czcigodny sługa Boży Jan Franciszek Macha. Presbiter diocesanus, martiri, cedrus pastor, strenus testis caritatis Christi. Presbiter diecezjalny, męczennik, niestrudzony pasterz. Eiusque regni veritatis. Pacis et justitie, beati nomine imposterum appelletur. Gorliwy świadek miłości Chrystusa i prawdy Jego Królestwa był odtąd nazywany błogosławionym. To jest właśnie takie bardzo cieszące, jak tyle ludzi właśnie tu przyjechało i przeżywało to razem z nami, bo dla nas to jest bardzo duże wydarzenie. A czy twoi koledzy wiedzą, że ty masz wujka, prawujka błogosławionego? No tak, pani nasza katechetka często właśnie wspominała, że jak była ta nowenna przez 9 chyba tygodni, to właśnie pani często wspominała na religii o tej postaci, że właśnie powiedziała na forum klasy, że to jest mój prawujek i wszyscy się dziwili. A jeden nawet mój kolega, co wczoraj było, przyniósł mi nawet taką karteczkę z błogosławionej Karoliny u nas w Tychach. Właśnie z jego historią, co rozdawali tam w parafii, mi przyniósł takie coś. Czyli ty się cieszysz, że ty jesteś z jego rodziny? Bardzo się cieszę i też jestem z tego bardzo dumny. Ja widzę, że w jego 9-letnim umyśle i sercu ta postać zaistniała tak naprawdę. Czyli on wyciągnął to, co najpiękniejsze z tej postaci. Tą siłę księdza Machy i on też z taką dziecięcą prostotą, że w takim dobrym rozumieniu prostoty patrzy na tę postać jako swojego wujka, człowieka dobrego, zapatrzonego w Pana Jezusa i to jest dla nas najpiękniejsze. Początki to były takie, że w Gościu Niedzielnym ukazał się film Bez jednego drzewa las lasem zostanie. Ta pierwsza wersja. Po prostu zobaczyłam i stwierdziłam, że no jest to dobry wzór dla dzieci, dla młodzieży. I wiem, że starszą klasą puszczałam księdza Jana Machę wtedy. No a teraz wiadomo, sługa Boży, więc wszyscy musieli wiedzieć, kto to jest. A też to nie jest zbieg okoliczności. Mamy trzech wnucząt i mamy Jana, Franciszka i Hanię. Hanik. Hanik, tak. Początkowo mówiliśmy na nią Hanik. Był problem z jej urodzeniem się, więc ja pamiętam tą sytuację, jak w którejś klasie puszczałam księdza Hanika i całą tą lekcję modliłam się do księdza Jana, żeby bezpiecznie się urodziła. I się urodziła bezpiecznie. Jest to postać wyjątkowa, no bo przede wszystkim wiek, prawda, 28 lat już oddał życie. Poza tym z naszej ziemi, śląskiej ziemi jest osoba tutaj, no myślę, że szczególna, wyjątkowa. Został wyświęcony w czerwcu 1939 roku, no i objął funkcję wikarego w parafii świętego Józefa w Rudzie. Historyk, dziennikarz Gościa Niedzielnego, dr Andrzej Grajewski. Tam w czasie kolędy w 1939 roku, kiedy zaczyna odwiedzać ludzi, widzi, jaka jest skala potrzeb, jaka jest ogromna skala represji, jakie spadły ze strony niemieckiego okupanta, samotne matki, samotne kobiety, które nie mają środków do życia. I on wtedy zaczyna sam organizować pomoc. Ta pomoc polega na tym, że ludzie przynoszą do kościoła różne produkty, różne rzeczy i on przez swoich bliskich znajomych, kleryków, harcerzy zaczyna to roznosić po tych potrzebujących. Na to zwraca uwagę działająca już wtedy Polska Konspiracja Podziemna. Różnie się te organizacje nazywały, w końcu scaliły się w ramach Związku Walki Zbrojnej i ksiądz Jan zostaje zaprzysiężony, jest po prostu członkiem Polskiego Państwa Podziemnego i tworzy specjalny wydział, który się nazywa Opieka Społeczna. I w ramach tego wydziału organizuje no, na gigantyczną skalę akcje pomocy, zbierając pieniądze, rozdzielając pieniądze, rozdzielając produkty żywnościowe. Tutaj wejdźmy do presbiterium. Ale to tak było już tu. To jest ambona, która była już, kiedy był Hanik i na pewno tutaj z tej ambony głosił Słowo Boże. Proboszcz parafii w Rudzie Śląskiej, ksiądz Adam Brzyszkowski. I tutaj na pewno znana jest ta historia, że po rozpoczęciu wojny tutaj na tych terenach zakazano posługiwania się językiem polskim i przekaz głosi, że kiedy Hanik właśnie miał wygłosić pierwszy raz kazanie w języku niemieckim, nie udało mu się to, dlatego że zasłabł, po prostu zasłabł. Było to dla niego wielkie przeżycie, bo on był takim wielkim patriotą, Polakiem, stąd te emocje. Potem już zapanował nad nimi i głosił też w języku niemieckim, no bo innego wyjścia nie było. Hanik pomagał wdowom, dzieciom, biednym, nieważne jakim językiem mówili. Na pewno tak było. Zresztą ten wybór, on opiera się nie na jakimś jego osobistym patrzeniu na człowieka, tylko on zawsze patrzy na człowieka przez Ewangelię, przez to, co ogłosił Chrystus jako chrześcijanin, jako kapłan tym bardziej. Także to nie miało znaczenia, kto to był. Zakrystia przypomina te właśnie sprzed... Te same meble, które były wtedy, to są i dzisiaj. Ornat koloru czerwonego, tak zwany krój trydencki. Ten, który Hanik miał na sobie. Ten na pewno sprawował w nim liturgię, zapewne. Kielichy są z tamtego okresu. Kadzielnica tutaj i dalej ją używamy. Żywa historia. Żywa historia, tak. Zginął mając 28 lat, więc kilka lat mniej niż ja mam w tej chwili. Autorka książki zatytułowanej Zawsze myślę o niebie, historia Hanika, księdza Jana Machy, Agnieszka Huf. Pokazał, że nawet krótkie życie można wykorzystać w pełni. Te słowa z jego ostatniego listu, że żyłem krótko, ale uważam, że cel swój osiągnąłem, myślę, że dają nam do myślenia, że w wieku 28 lat móc tak powiedzieć, to jest naprawdę coś wielkiego. Tytuł książki też jest wymowny. Zawsze myśl o niebie, to są słowa pochodzące z jednego z kazań. Długo szukałam pomysłu na tytuł i pomyślałam, że te słowa, które Hanik napisał, kiedy jeszcze nie wiedział, jaki los go czeka, myślę, że gdzieś musiały do niego wracać w okresie uwięzienia, szczególnie właśnie w czasie tych ponad 130 dni, kiedy spędził w celi śmierci, kiedy już wiedział, że czeka tylko na moment, kiedy przyjdą po niego, aby wykonać wyrok. No to jedyne, co mu mogło dodawać w takim okresie sił i nadziei, no to była właśnie ta myśl o niebie, do którego zdążał. W niebie Hanik pojawił się prawdopodobnie 15 minut po północy 3 grudnia 1942 roku. W domu Hanika wydarzyło się coś niesamowitego wtedy, prawda? Tak, znamy to z przekazów, tak to wspominają, że tamtej nocy z jakiegoś powodu nie mogli spać, w zasadzie już nawet nie wiadomo dlaczego. I kwadrans po północy ze ściany spadła kropielniczka ze święconą wodą, które dawniej w śląskich domach były popularne. I zatrzymał się zegar. Taki duży zegar stanął właśnie na godzinie kwadrans po północy. Ojciec Hanika potem podobno chodził do różnych zegarmistrzów i nikomu nie udało się tego zegara naprawić. Czyli ta godzina została po prostu. Tak, zegar został wskazując 15 minut po północy. Tata nie wiedział, że Hanik wtedy zmarł. Nie, rodzina dowiedziała się kilka dni później z listu otrzymanego z więzienia z aktem zgonu. Całe dziedzictwo, które nosimy w sobie, przekazane nam przez mamy, przez rodzinę. I te przedmioty, które po wujku zostały, po księdzu Janie Masze, towarzyszą nam i przypominają nam o jego chlubnym, fantastycznym, pełnym poświęcenia życiu. Czy w rodzinie mówi się o nim Hanik? Bo tak się mówiło na takiej bajki ze Starego Chorzowa przed wojną. I to zostało, to przylgnęło do niego, bo tym imieniem się podpisał na swoim ostatnim liście do rodziny na 4 godziny przed śmiercią. Pisze piórem. Ja miałem w ręku ten list, więc to jest coś zupełnie niezwykłego, jak on spokojnie, kaligraficznie te 3 strony tego listu pisze, że jest bardzo spokojny. No i potem zaczynają ich wyprowadzać. To też musi być straszne, bo Machę stracono na końcu, więc on widział, jak ich wyprowadzają każdego po kolei. Ksiądz Bessler pisze, że widział, jak ksiądz Macha w spodniach i w koszuli był prowadzony przez ten dziedziniec i potem tylko słyszał stuk spadającej gilotyny. Gdzie by dziś był Hanik? Myślę, że tak całe życie byłby wśród potrzebujących. Hanik nie rozróżniał wśród tych potrzebujących Polaków czy Niemców. W czasie procesu bardzo wyraźnie jest mowa, że również pomoc otrzymywali ludzie, którzy podpisywali Volkslisty i wręcz Niemcy. Także to była przede wszystkim ukierunkowana na ludzi, którzy pochodzili z rodzin, które ucierpiały od strony okupantów, ale byli też różni, więc tak już powiedziałem, myślę, że byłby wśród potrzebujących i byłby dzisiaj również prawdopodobnie przy namiotach nadziei, które Caritas Białostocka stawia w strefie stanu wyjątkowego, aby pomagać migrantom. Soli Deo Honor et Gloria. Bogu niech będą dzięki za dar błogosławionego księdza Jana Franciszka Machy, z którym pragniemy się zaprzyjaźnić i uczynić go patronem seminarium duchownego, dzieła powołań i działań charytatywnych. Bóg zapłać tym, którzy modlitwą, działaniem i innymi formami wsparcia sprawili, że doszło do beatyfikacji. Bóg tak chciał.